yine taht kuracaktım vakit gelince. Ben bu buhranlı çağı atladım. Sana esir olacaktım. Düşünüyorduk seninle aynı şeyleri. Zaman gelince unutmuyorduk eski günleri. Bu kalpte tek olacaktı. Nasıl güzel.